Book 2 64 64 64 Отрицание 1 النفي 1 النفي 1 Я не понимаю это слово. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Я не понимаю это предложение. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Я не понимаю, что это значит. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. Учитель. المعلم. المعلم. Вы понимаете учителя? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Да, я его хорошо понимаю. نعم, أفهمه جيداً. نعم, أفهمه جيدا. учительница. المعلمة. المعلمة. Вы понимаете учительницу? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Да, я ее хорошо понимаю. نعم. أفهمها جيدا. نعم, أفهمها جيدا. люди. الناس. الناس. Вы понимаете людей? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ нет. я их не очень хорошо понимаю. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. подруга. الصديقة, الصاحبة. الصديقة. у вас есть подруга? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ да. у меня есть подруга. نعم, لدي صديقة. نعم, لدي صديقة. дочь. الابنة. الابنة. у вас есть дочь? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ нет. у меня нет дочери. لا, ليس لدي ابنة. لا, ليس لدي ابنة.